O moarte care nu dovedește nimic. 32. Aceasta nu-i decât o scuză deghizată pentru a-ți împăca conștiința. Deci nu mă poți învinovăți pe mine că mă scuz. Atât timp cât ai curajul să trăiești, îți aranjezi în folosul propriu tot ceea ce este convenabil. Cazul tău e curios, ești mereu atent la tine și la vecini, încerci să nu fii deloc binevoitor cu tine și totuși îți scapă observații esențiale, pe care le poate face din întâmplare omul cel mai puțin fin. Sunt convins de nereușita finală. Însemnează că nu fac observații cu un scop, ci dintr-un viciu temperamental. O fi având acum Ioana dreptate? Numai în cazul acesta? Sau și în alte cazuri? În care? Există o trăsătură atât de esențială în mine pe care eu n-am examinat-o niciodată? Mereu alte perspective ale omului. Ce îngrozitoare este nesiguranța în care ne ține boala lui Vicky. Exact subiectul de la care am pornit ieri. Ce savoare pentru tine, care extragi fior din moartea altora. Ce inutile ofense pornite într-o clipă când nu sunt vinovat cu nimic. Sunt convinsă că, cu ocazia lui Vicky, de 1000 de ori te-ai gândit la moarte. Ai imaginat 1000 de cortegii funebre, dar te-ai jenat ca să mi-o spui. Același lucru făceam și când Vicky era sănătoasă. Atunci gândul tău era inofensiv, pe când acum apare oribil. Am trăit cu aceeași intensitate și atunci și acum. N-am fost farsăr niciodată. E ușor de imaginat dezastre pe socoteala altora. La fel imaginez și pe seama mea. Totuși, Vicky este aproape să moară și tu ești sănătos tun. Tot sufletul meu este bolnav. Mă vezi în fiecare clipă chinuindu-mă. Când te gândești că dacă aș muri eu, în loc să țip sau să te arunci în mare, ai combina scene funebre și apoi le-ai scrie, bineînțeles, pricepându-te să le gradezi cum trebuie, ca să ajungi la punctul culminant și la efectul dorit. Orice scriitor, cât de sincer ar fi, își aranjează suferințele reale. Și apoi publici volumul, vezi cum se vinde, te bucuri dacă ai o presă bună. Exact. Ce mediocru este acest exact, care nu explică sau nu scuză nimic și care împacă totuși conștiința. Nu pot împiedica nimic din cele ce se petrec în mine. Cel mult le pot observa și taxa ce e bine și ce e rău. Și tu, care te crezi pedagog, adică având pretenția de a ameliora. Urmează o lungă tăcere și ni se aud pașii sonori lovind pietrele. Apoi Ioana reîncepe. În definitiv, ai dreptate. Trebuie să ne închipuim și moartea lui Vicky. Vom suporta-o mai ușor dacă ne deprindem cu ea. Ce dezastru ar fi! Moartea nu îi se potrivește deloc grațioasei Vicky, care niciodată nu și-a pus întrebări prea profunde. Cu silueta ei delicată, îmbrăcată cu cel mai bun gust, cu nasul puțin în vânt, cu râsul frumos care îi luminează întreaga față, mereu în tovărășia băieților, glumind cu toții, dar știind cum să păstreze distanțele, așa am știut-o pe Vicky. Și acum, deodată, s-o imaginez țeapănă, galbenă, plecând în călătoria fără capăt, singură, descifrând taine sau strecurându-se strigoi printre umbrele nopții. Acum altă Vicky și la fiecare moment iarăși o schimbare, aceeași ființă multiplicându-se la infinit și noi încercând inutil să explicăm toate aceste aspecte. Ce ciudate sunt capricile soartei sau ale lui Dumnezeu! De ce a ales-o tocmai pe mititica Vicky să joace un rol atât de important? Și eu, care mă crezusem predestinat pentru un astfel de rol și care, alături de Vicky, sunt un nevolnic, clovn într-un mic circ de provincie, pretinzându-se actor. Ce bucurii ne propuneam pentru Cavarna și ce sfârșit lugubru închipuim acum. În niciun caz n-a fost o bucurie. Am simțit ochii Ioanei căutându-mă prin noapte să ghicească ce gândesc. M-am simțit obligat să spun. A fost totuși singura posibilitate de a suporta viața. Cred că suntem identici și, alipindu-se de mine, te iubesc, Sandule. În noaptea aceea n-am adormit decât târziu. Atâtea preocupări m-au obsedat și așa de puternic se zbătea marea drept sub fereastră. Am întâlnit pe Hacic în ușa cafenelii lui Mihali. Are obiceiul să-mi puie ca primă întrebare, ce mai face Duduia Vicky? Azi, ca să mai variez programul, i-am vorbit eu mai întâi despre Vicky. Știi că Vicky a întrebat de dumneata, spune că îi e dor să-i cânți. Toată povestea era inventată numai ca să-i facă o mică plăcere. Am fost rușinat de minciuna mea, așa că i s-a luminat fața de bucurie, dar nu puteam să mai schimb vorba. Pentru oamenii simpli, orice cuvânt are o semnificație exactă. Nu sunt în stare să bănuiască nimic în dărătul lui. Ce admirabil sunt acești oameni și ce reconfortanți. S-a oferit imediat să se ducă la cavarna să-i cânte lui Vichy la fereastră și n-am putut să-l opresc decât mai adăugând o minciună că la ora asta Vichy doarme. De fapt, ia stă zi și noapte în letargie și nu mai poți deosebi când e trează și când doarme. Dar Hacic va veni neapărat după amiază. Trebuie deci să plecăm noi mai devreme, înaintea lui de e posibil, și să o anunțăm pe Vichy prin doamna Axente să nu se mire când va auzi la fereastră sunet de vioară și, dacă se poate, să-l suporte un sfert de oră. Deci, trebuie să pretindem lui Vichy, aproape de moarte poate, să ia parte la combinațiile noastre convenționale de oameni teferi. Seara, cu Ioana și cu Hacic pe prispă, fac planuri pentru Vichy, deoarece temperatura e scăzută. Ioana e preocupată dacă Vichy trebuie să se mărite la vârsta asta sau e bine să mai aștepte. Și apoi, ce fel de bărbat s-ar potrivi mai bine cu dânsa. Dar deocamdată o vom lua pe Vichy din nou la port. O vom păzi, Ellen îi va face mâncare bună și multă, vom ține-o toată ziua pe plajă și prietenii ei desigur că o vor amuza cât mai bine. O singură frică are Ioana, ca nu cumva Vichy, profitând de un moment de neatenție, să intre în apă ca să înnoate. În notul este pasiunea ei, e o mică zăpăcită și e în stare de o asemenea nebunie. Plimbarea noastră de noapte înspre port e o plimbare de tineri îndrăgostiți care nu au nicio experiență, se amuză de toate naivitățile, cred în jurămintele eterne. Completă refacere interioară, fără nicio spaimă pentru viitor. S-a terminat tot chinul, îmi este egal tot ce s-a întâmplat, căci știu că în clipa aceasta Ioana tremură pentru mine și ar fi în stare să facă tot ce aș propune, să fugă cu mine, să-și renege familia, să trăiască cu mine nemăritată, în văzul tuturor, indiferentă la bârfeala lumii, să se arunce în mare, fără de nicio ezitare. Starea care o cuprinde în întregime, o simt în toate fibrele vibrând. Este extazul. Ce magnifică noapte! Ce parfumate aerul, stelele ce sclipitoare și luna halucinantă, pe razele căreia coboară și urcă fără oprire strigoii și toate arătările. Ursitoarele torc firul vieții noastre din raze de lună, iar marea, tot mai aproape se simte mirosul, îi se aude neîncetata ei legănare, neobosita ei încercare de a construi miracole și apoi destrămarea înainte de a porni din nou. Simbol al tuturor planurilor omenești, construcții mereu reîncepute, inutile poate, căci știi perfect că nu vor ajunge la vreun rezultat, dar ce superbă lucrătură. Este admirabilă îndeoseb dezinteresarea acestor osteneli. Te iubesc, Ioana. Nu trebuie să crezi că vorbesc numai din pricina unui entuziasm momentan. Logica cea mai strictă îmi dă dreptate. Ai făcut o greșeală, fără ca dragostea pentru mine să-ți fie deloc alterată. Ai avut toate scuzele, m-ai văzut indiferent. Poate că nu corespundeam cu febrilitatea ta de îndrăgostită și când îmi simt acum sufletul în așa mișcare, obișnuită la tine, îmi dau seama ce bicisnic am fost, ce stupid, ce nevoie ai avut să te vindeci cu orice preț. Ai încercat ceea ce ți-a stat la dispoziție, îmi închipui cu cea amar. Ai o educație prea burgheză, prea cinstită, ca să nu ți se pară gesturile acestea oribile, chiar dacă inteligența ta are toate curajurile. Te văd acum, suferi în orice moment, nu atât din milă pentru mine, ai dreptate. În dragoste n-are ce căuta mila, cât din scârba că ți s-a putut ție întâmpla așa ceva. Ești umilită în orgoliul tău. Iubita mea orgolioasă, mi-e dor de buzele tale fierbinți. Fierbinte nu este pentru tine pasionată un cuvânt convențional, și de toate principiile înrădăcinate în tine, orice teorie ai susține. Și poate că fericit ai fi, nu având la dispoziție biblioteca cea mai imensă, ci un șorț și cu picioarele fără ciorapi în papuci, cu părul în dezordine, în fața unei căsuțe de țară, aruncând grăunțe la 1000 de păsări. Am învățat atâtea, am chipzuit atâtea și încă să nu fiu în stare să diferențiez sufletul de corp. Sufletul care a rămas tot așa de intact ca și în prima zi de cunoștință, căci ai rămas tot așa de naivă în dragoste, pe rând deprimată și entuziastă, interesată de orice aș face eu, iubita mea, care, după ce citește 5 ceasuri în șir o carte grea, găsește extraordinar un spirit prost de-al meu și râde dacă mă strâmb. Și corpul a fost profanat? Când fiecare scenă era susținută cu o voință încordată și lăsa un gust amar, iar uneori un imens dezgust. Ce cunoaște el din corpul tău? Oricât l-ar fi examinat, oricât se va fi încercat să-l murdărească, să limpezească toate misterele lui. Ce știe el de vibrațiile corpului tău, starea ta normală pentru mine? Ce interes poate avea corpul tău fără acele vibrații? Putea să te înlocuiască fără nicio diferență. Ți-aduce aminte de Tristan și Izolda. Izolda, ca să nu fie obligată să se culce cu Marc, a pretins ca împreunarea să se petreacă în întuneric și trimitea pe Bragrane în locul ei. Din această stratagemă, Marc n-a observat nimic. Desigur că Tristan ar fi observat imediat dacă într-o noapte n-ar fi fost Izolda în brațele lui, numai după freamătul iubitei, acum absent. Ce fericit sunt! Ce rari se întâmplă unui om să aibă o astfel de superbă ocazie în viață. Să cântăm, să ajungă până la bolta cerului. Dacă ar dura tot timpul așa... Dar ce ne pasă ce se va întâmpla mâine? Nu trebuie să aduci tocmai tu neliniște în beția noastră, așa cum mă învinovățești pe mine de atâtea ori. Se poate ca mâine să murim noi sau să moară Vicky, să nu ne mai iubim, să ne despărțim iarăși. Și chiar avem siguranța tragediilor viitoare. Este fatal ca emoția noastră de oameni tineri să nu rămână identică și ca, în cel mai bun caz, dragostea să se transforme în prietenie, așa cum știm că s-a întâmplat cu toți oamenii în toate timpurile. Apoi vom îmbătrâni, ne vom urâți, ni se vor ofili fețele. Ce frumoasă ești, Ioana, în seara aceasta! Și la urmă, oricât de târziu, fatal, unul va părăsi pe celălalt prin distrugerea totală, care este la capătul oricărei sforțe romenești. Poate că și în luna au fost odată oameni și se vor fi găsit și acolo îndrăgostiți, tot așa de febril ca și noi. Dar ce ne pasă? Ce contează ce a fost și ce va fi în clipa aceasta de o așa de intensă trăire? Ce transformări în tine! Probabil că totul a depins de boala lui Vicky, s-au amestecat neliniștile geloziilor mele cu neliniștile morții lui Vicky, care la fiecare moment apărea amenințătoare. Poate că teroarea, din pricina soartei lui Vicky, a grăbit consumarea chinurilor din cauza trecutului. Și dintr-o dată am descoperit că vindecarea mea depinsese de coborârea temperaturii lui Vicky. Nici măcar n-a fost boala ta, ci a lui Vicky, adică a unei persoane care mi-e foarte agreabilă, dar, în definitiv, destul de indiferentă, numai în funcție de existența ta. Și tot timpul cât am fost despărțiți, m-am gândit doar de câteva ori la ea și atunci cu ciudă. Aveam convingerea că ea continuă să surâdă spre toți vecinii, să aibă ochii luminoși și fruntea fără nicio cută, ca cineva care nu cunoaște ce e supărarea, continuând discuțiile ei neînsemnate cu tot soiul de cavaleri. Nici nu s-a vindecat complet și ai și început să o critici. Ioana spune asta glumind, fără intenții de a-mi face vreun reproș. Pentru că și Vicky redevine ceea ce a fost. N-am văzut-o, dar aș putea paria căci în toate cazurile se petrece la fel. Boala și apropierea morții n-au învățat-o nimic. Natura s-a căznit cu dânsa, dându-i o experiență absolut inutil. Să vezi că mâine o să reînceapă să surâdă ca de obicei. Dar oare cu mine nu se petrece același lucru, indiferent dacă mă consider mai profund decât Vicky? Se va schimba ceva, așa cum cred în momentul acesta. Nici acum, când mă simt invadat de bucurie, nu s-au potolit întrebările, semn că nu sunt complet vindecat. Ca să mă înnăbuș bănuielile care se ridică în mine, spun... Te iubesc, Ioana. Pot să ți-o afirm fără nicio ezitare. Ce să socotesc, să precizez? La socoteală, desigur că oricărei dragoste i-ai găsi limite. Trebuie să ai încredere în tot sufletul meu, ce freamătă pentru tine și mă îndeamnă să-ți fac această mărturisire. Sunt fericită, Sandule. Noaptea, îmbrățișarea cu Ioana a fost frenetică, așa cum nu mai fusese din primele timpuri. A doua zi, doamna Axente ne-a anunțat că Vicky își recăpătase temperatura mare. Chiar mai dinainte, noi redevenisem la starea noastră obișnuită. Se lasă seara, copacii se subțiază și printre ramurile lor cerul e aproape alb. Doctorul Petrov a trecut pe la noi și a constatat pe Vicky tot așa de rău, ceea ce se putea constata fără nicio știință specială. Ne-am așezat pe pridvorul casei, eu și Ioana, în voia melancoliei orei, și Hacic, venit să ia informații despre Vicky, a acceptat invitația și s-a instalat lângă noi. Îl simțim așa de apropiat că nu mă sfiesc să-i spun. Tare suntem necăjiți, Hacic. Această vorbă cuprinde multe dureri, fără legături între ele și totuși împletite așa de bine, înlocuindu-se una pe alta, suprapunându-se. Și eu sunt atât de supărat. Are curajul, umilul Hacic, să se jeluiască. Poate pentru că accentul meu arată că am răbdare să-l ascult puțin sau pentru că el vrea să ne încurajeze pe noi. Omul, în egoismul lui, își găsește o consolare că se mai găsesc și alții în aceeași situație sau chiar mai rău. Dar ce-ai pățit, Hacic? Câte n-am pățit? Este atât de amuzant spunând aceasta încât îmi vine să râd. Deseori nu ne interesează o durere adevărată numai pentru că se prezintă caragios. Și nu poți să ne spui și nouă necazurile? Mașinca ne-a făcut familia de râs.